بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول یہ ترغیب قرآن ہم پے در پے اپنا کلام بھیجتے رہے لعلهم يتذكرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ہم کلام بھیجتے رہے نصیحت کے لیے یہ الٹا اعتراض کرتے رہے الذین آتیناہم الکتاب یہ دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ جن کو ہم نے کتاب دی من قبل ہی اس قرآن سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ بھی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی قرآن کی حقانیت اور توحید کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لائے یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام قبول کرنے والے تھے اولئک یؤتون اجرہم مرتین اب ان کا چونکہ پہلی اپنی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان تھا اب قرآن پاک پر بھی ایمان آ گیا تو ان کو بدلہ دیا جائے گا مرتین دگنا بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا علی دینہم وعلی ازل مشرکین تفسیر خازن اپنے دین پہ ڈٹے رہے اور مشرکین کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے بما صبروا یہ وصف اول علماء اہل کتاب جو قرآن پاک پر ایمان لے کے آ گئے ان کا وصف اول وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَا یہ وصف دوم دور کرتے ہیں ساتھ حسنہ کے سیئہ برائی کو اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ يَدْرَوْنَ وَصْفِ دَوْمِ اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَصْفِ سَوْمِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ يَتَّحَرُمْ جب سنتے ہیں اللَّغْوَ الشِّرْك اَعْرَضُوا عَنْهُ تو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وقالو وصف پنجم اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم یعنی اہل کتاب علماء ایمان لانے والے یہ مشرکوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلام سلام سے مراد سلام متارکت یہ سلام تحیہ مراد نہیں ہے مشرک کے لیے سلام تحیہ نہیں ہوتا یہ سلام سلام متارکت یعنی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا لا نبتغ الجاہلین ہم نہیں الجھتے جاہلوں سے جاہل بے سمجھ لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے ہم بھی تمہارے ساتھ الجھتے نہیں ہیں یہ علماء اہل کتاب سے نقلی دلیل اب انک لا تہدی من احببتا یہ تسلی اور یہ متعلق ہے اسی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اوپر جو ترغیبِ قرآن تھی اِنَّكَ لَا تَهْدِي آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ پسند کریں یہ نفی مختارِ کل نفی مختارِ کل جس کو آپ پسند کریں طبی طور پر اور آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے تو یہ ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں الجمہور علی انہا نزلت فی ابی طالب تفسیر ابو السعود تفسیر بیضاوی بلکہ اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب یہ تفسیر مدارک تفسیر کشاف تفسیر ابن کثیر یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میرا چچا اب اخیر وقت میں تو کم از کم میرے سامنے اقرار کر لے تاکہ کل قیامت کے دن میں تیرے لیے سفارش کر سکوں، حجت پیش کر سکوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے لیکن اس نے انکار کر دیا. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. وقالو شکوا ان نتبع الہدا، کہ بعض آدمی یہ عذر پیش کرتے تھے توحید کو قبول کرنے میں کہ ہم کمزور ہیں اور یہ کافر ہم پہ ظلم و ستم کریں گے، اس لیے ڈر کے مارے ہم ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ پاک ان کے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور شکوا کے، شکوا کے طور پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اور اللہ پاک بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ حرم کا علاقہ ہے، حرم کے علاقہ میں یہ مکہ میں رہنے والے جتنے کافر بے شک ہیں، حرم کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو امن ملا ہے، تو اگر ایمان وہ لے آئیں تو پھر تو اور زیادہ ان کے لیے امن ہوگا. تو خامخواہ یہ کہنا کہ ہم جی ڈرتے ہیں اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے. وقالو ان نتبع الہدا، یہ ماننے اول ہدایت کے لیے، اگر ہم ہدایت کی اتباع کر لیں آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، لوگ ہمیں کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے جی ڈر کے مارے ہم ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اولم نمکل، جواب شکوا، اور جواب شکوا میں رفع معنی اول، اسی معنی اول کا رفع. اولم نمکل لہم حرمن آمنا، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی ہے حرم کے اندر جو حرم امن کا علاقہ ہے، حرم جو امن کا علاقہ ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شے، تمام پھل اس کی طرف کھچ کے آتے ہیں. ولیکن اکثر ہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی جب حرم کی وجہ سے کافروں کو امن ملا ہوا ہے، جو مشرک انسان ہے، کافر انسان حرم میں رہنے کی وجہ سے اس کو امن ملا ہے، تو حرم میں رہ کر اگر ایمان قبول کرے گا تو کیا اس کو امن نہیں ملے گا؟ یقیناً اللہ امن دے گا. وکم اہلکنا تفیف دنیاوی، ہم نے کئی شہر ہلاک کیے، بطرت معیشتہا، جو بڑے اکڑ گئے تھے، وتلک مساکنہم، یہ ہیں ان کی رہائشیں، اب لم تسکن، ان کے بعد ان کے اندر کوئی رہنے والا رہا ہی کوئی نہیں، بالکل ختم ہو گیا سب کچھ، الا قلیلا، ہاں کوئی مسافر ان کے مکانات میں آ کے رہ جائے تو بات الگ ہے. وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی ان کے وارث ہو گئے، جنہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، یہ ان کے کھنڈرات پڑے ہیں مکانوں کے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. وما کان ربک مہلک القرا، ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ نہیں ہلاک کرتا تیرا رب کسی کو یہاں تک کہ بھیج دے فی امہا رسولا، اس کے مرکز میں رسول بھیجتا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، جو رسول آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یعنی جب تک رسول نہ آ جائے، مسئلہ سمجھا نہ دے، اتمام حجت نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی شہر والوں کو تباہ نہیں کرتا. شہر والوں کو تباہ اس لیے وقت کیا جاتا ہے جب مسئلہ ان کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون، ظلم کرتے ہیں تب. وما اوتیتم من شئ، ترغیب الی الایمان، تمہیں جو بھی کچھ دیا گیا ہے تو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، کہ عمر کے خاتمہ کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، عمر ختم، یہ ساری زیب و زینت ختم. تو دنیا پہ ناز کر کے، تکبر کر کے ایمان سے پرے ہٹتے ہو، نہیں، ایمان کی طرف آؤ. وما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں اور باقی رہنے والی ہیں. افلا تاکلون، افمن وعدناہ وعدا حسنا، یہ تفاوت ثمرات ایمان و ضلال اجمالاً، ایمان کے ثمرات اور ہیں، گمراہی کے ثمرات اور ہیں. افمن وعدناہ، جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقی ہے، وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے. مثلا جنت کا وعدہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا، کیا یہ کا من مثل اس کے ہے جس کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا، ثم ہوا، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین پکڑا ہوا ہوگا. اب ایک ہے جس کے ساتھ وعدہ حسن ایمان والا ہے، دوسرا ہے کافر جو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ دونوں کا انجام الگ ہے، دونوں کا انجام الگ ہے، تو برابر ہو سکتے نہیں ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تخفیف اخروی، جس دن اللہ ان کو آواز دے گا، کہے گا اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، او میرے شریک جن کو تم شریک سمجھ بیٹھے تھے کہاں ہیں؟ شرکائی، اس سے مراد من عبد من دون اللہ من ملکن او جنن او انسن او کوکبن او سنمن او غیر ذالک، روح المعانی بحر المحیط، یہ سب اس سے مراد ہیں. انسان، جن، فرشتہ، کوکب، سنم، جن جن کو کسی نے شریک بنایا، یہ شرکا سے مراد عام. تز امونا، یعنی تز امونا انہو یشفو، جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ شفاعت کریں گے. اللہ پاک کہے گا اینا ہوا، تزمون انہ یشفو، اینا ہوا لینصرکم ویخلصکم من ھذا الذی نزل بکم، تفسیر کبیر، اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، اور جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہوا تھا اب کہاں ہیں؟ وہ آ کے تمہیں بچائیں، تمہاری امداد کریں. یہ تخفیف اخروی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قال الذین حق علیہم القول، جن پہ ثابت ہو چکی ہے بات عذاب والی، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ تمہید جواب، جن پر عذاب والی بات ثابت ہو گئی ہے وہ کہیں گے یہ الذین حق علیہم القول، یہ حق کے نیچے بوجہ اذلال، یعنی یہاں پر یہ کہنے والے کون ہیں؟ جو پیر، پیر مشرک، سردار مشرک، چودھری مشرک. ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ تمہید ہے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جن کو ہم نے گمراہ کیا. سمجھے، یہ پیر جو ہے گمراہ کرنے والے، وہ کہیں گے ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جن کو ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا بلا جبر و اکراہ، گمراہ کیا لیکن کوئی ہم نے جبر نہیں کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا. کما، کما میں کاف تالیلیہ، کاف تالیلیہ، یعنی لما، لما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ ہوئے، ہم خود گمراہ ہوئے تو ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا. تبرانا الیک، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارے رب، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ما کانو ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. یہ یعبدون پہ شاہ عبد القادر کا حاشیہ ہے. یہ شیطان بولیں گے بےکایا تو ہے انہوں نے، بےکایا تو ہے انہوں نے نام لے کر نیکوں کا، اسی وجہ سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے. سمجھے، جو نیک ہیں ان کا نام استعمال کرتا ہے شیطان. وکیل ادو شراکاکم، یہاں شرکا سے مراد بزرگان دین، کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، بزرگان دین کو. فدعوهم وہ مشرک ان کو بلائیں گے فلم يستجیبوا لهم وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے یعنی بات قبول نہیں کریں گے جواب نہیں دیں گے وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور یہ شرک کرنے والے عذاب دیکھیں گے لو انہم کانوا یہتدون اس وقت افسوس کریں گے کاش دنیا میں ہدایت کو قبول کر لیتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَفِيفُ قَرِيبٍ جس دن قیامت کے دن اللہ آواز دے گا فَيَقُولُ کہے گا مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا رسول جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے تو تم نے رسولوں کو کیا کہا جواب میں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ بس ان پر باتیں پوشیدہ ہو جائیں گی یوم اذن اس دن فہم لا یتسالون وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے فہم لا یتسالون خود نہ سمجھیں گے ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے سب کچھ پوشیدہ ہو جائے گا فاما من تابا ہاں جس نے شرک سے توبہ کی وآمنا وعمل صالحا اور جس نے اعمال ٹھیک کیے فاسا یکون من المفلحین اسا یقین یہاں اسا یقین کے لیے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے وربک یخلق ما یشاء ویختار یہ دلیل عقلی اول تیرا رب یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور یختار ہو رب کا یخلق ہو تے رب کا یختار ہو تیرا رب ہی اختیار والا ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اختیار والا بھی تیرا رب مختار ہے کل بھی اللہ خالق بھی اللہ ما کان لہم الخیارہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار لہم لہم سے مراد جن انسان ملک کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں اختیار اللہ کے لیے ہے سبحان اللہ واللہ تعالی ما یشرکون آگے وہ ربک یعلم دلیل عقلی دوم پہلی دلیل میں آیا کہ خالق اور مختار کن اللہ اب دوسری دلیل میں آ رہا ہے کہ عالم الغیب اللہ وربک یعلم ما تکن صدورہم تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا اللہ ہی ہے وہو اللہ یہ دونوں دلیلوں کا نتیجہ وہو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد یہ نتیجہ رہا ہے نتیجہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس ہی کے لیے ہے حمد فی الاولی دنیا میں اور آخرت میں دنیا آخرت میں الحمد ما فوق الاسباب حمد سمجھے ما فوق الاسباب حمد اللہ ہی کے لیے ولہ الحکم اور اللہ ہی کے لیے ہے حکم اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف یہ تم لوٹائے جاؤ گے صفات کارسازی بھی اسی کے لیے اور الحکم قضاء و قدر کا فیصلہ قضاء و قدر کا فیصلہ برکات دہندہ ہونے کا فیصلہ حاجت روا ہونے کا فیصلہ یہ سارے فیصلے اسی ہی کے لیے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ نتیجہ آ گیا پہلی دونوں دلیلوں کا اور یہ ہو اللہ لا الہ الا ہو یہ امر ششم ہے امر ششم چھ امور پہلے پانچ ہو چکے ہیں یہ چھٹا ہے چھ امور ان چھ امور پہ اب آگے چھ امور متفرع ہوں گے قل ارائے تم دلیل عقلی سوم بتاؤ اگر اللہ تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ سرمدن ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے قیامت تک اللہ قیامت تک فیصلہ کر دے کہ رات ہی رہے گی رات کا اللہ فیصلہ کر دے قیامت تک من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو لے آئے روشنی. اب سن جو یہاں بھی الہ کا معنی آ رہا ہے, گویا کہ الہ کون ہوتا ہے, رات پر جس کا قانون چلے, سمجھے, رات پر تصرف کرنے والا, رات پر تصرف کرنے والا, اس تصرف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, الہ. یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. آگے کل آ رہا ہے, تم دلیل عقلی چاہ رہا ہوں, بتاؤ اگر اللہ فیصلہ کر دے النہار سرمدا کہ ہمیشہ ہمیشہ دن رہے گا قیامت تک, من الہ غیر اللہ, کون اللہ کے علاوہ ہے جو لے آئے رات, تسکنون فی, جس میں تم آرام کرتے ہو. اب یہ دن پر اس طرح فیصلہ چلانے والا اس کو کہتے ہیں الہ. افلا تبصرون, اب یہ انداز قرآن پاک کا دیکھو, پہلے جعل اللہ علیکم اللیل, تو اس کے لیے کیا, افلا تسمعون, رات کا ذکر آیا تو افلا تسمعون, آگے جعل اللہ علیکم النہار, دن کا ذکر آیا تو افلا تبصرون, اور سمجھے, کیونکہ دن میں انسان دیکھ سکتا ہے, رات کو دیکھ نہیں سکتا, ہاں رات کو سن سکتا ہے. رات کے لیے تسمعون, دن کے لیے تبصرون, دن کے لیے تبصرون, رات کے لیے تبصرون نہیں فرمایا, سمجھے, کیونکہ رات کو اندھیرا ہے دیکھ نہیں سکتا, وہ سمجھے, پر مردہ ویکھدا ہے, اُدے واسطے دن رات ایکو حساب ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ, دلیل عقلی پنجم, اللہ کی رحمت میں سے ایک, اس نے رات دن کو بنایا, لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم اس میں سکون کرو اور تلاش کرو, مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, یہ تخفیف اخروی, اللہ آواز دے گا, فَيَقُولُ, کہے گا, اَنَا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُومُونَ, او کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا, تَزُومُونَ, تَزُومُونَ لِلَّهِ فِي الْوُلُوحِيَتِهِ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ, روح المانی, اور جن کو اللہ کے لیے تم نے معبود بنا شریک بنایا ہوا تھا, وہ کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, شرکائی الذین کنتم تزعمون, جن کو تم نے گمان کیا تھا کہ وہ تمہارے سفارش کرنے والے ہیں, بتاؤ نا وہ کہاں گئے. ونزعنا من کل امت شہیدا, ہم لائیں گے ہر امت سے ایک شہادت دینے والا, شہادت دینے والا ان کے شرک کی, یعنی پیغمبر آئے گا, اس شہیدن سے مراد ہے نبیہم, ان کا نبی آئے گا, لئن الانبیاء للامم شہداء علیہم یشہدون بما کانوا علیہ, تفسیر مدارک, کیونکہ نبی جو ہوتی ہیں امتوں کے لیے وہ شہادت دینے والے ہوتی ہیں, تو یہ نبی شہادت دے گا, نبی شہادت دے گا. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم کہیں گے او مشرکو لے آؤ اپنے شرک پہ کوئی دلیل ہے تو, فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, تو وہ بھی مان لیں گے, یقین کر لیں گے, حق ہے التوحید, تفسیر مدار خازن, ان الحق للہ فی الالوہیت لا یشارکہ احد, روح المانی, ان الحق للہ فی الالوہیت, الہ حق ایک اللہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وزلانو ما کانو یفترون, اور گم ہو جائیں گے وہ جن کو وہ تراشا کرتے تھے, تراشا کرتے تھے کیا, من الوہیت غیر اللہ وشفات لہوں, تفسیر مدارک, جن غیر اللہ کو الہ بنایا ہوا تھا اور کہتے تھے وشفات لہوں کہ یہ غیر اللہ ہمارے لیے سفارش کریں گے, وہ سارے سفارشی گم ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کو کام آنے والا نہ ہوگا. یہ تخفیف اخروی ہے. آگے ان کارونا، یہ تخفیف دنیاوی. کارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغا علیہم، پھر باغی بن گیا، سرکش بن گیا موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیلیوں پر باغی سرکش ہو گیا. بوجہ کثرت مال، بوجہ کثرت مال کے، مال جو بہت آ گیا تو سرکش بن گیا. وآتیناہ، یہ سبب بغاوت. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو دیے بڑے بڑے خزانے. ما، خزانوں میں سے اتنا کچھ کہ ان مفاتحہ، کہ اس کی جو چابیاں تھیں، لتنو بالعصبت، وہ اٹھاتے تھی ایک بہت بڑی قوت والی جماعت. اتنے بڑے بڑے خزانے ہو سکے. اس قال لہ قومہ، جب اس کو اس کی قوم نے کہا، لا تفرخ، اکڑ نہیں. یہ اس قال تبلیغ قوم، بطور فیمائش سمجھانے کے لیے قوم کہتی ہے اس کو، لا تفرخ، اکڑ نہیں، تکبر نہ کر، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا اکڑنے والوں کو. وابتغ فیما آتاک اللہ، اور اللہ پاک نے جو تجھے دیا اس میں تلاش کر آخرت کو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول جا. وآحسن، احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد کو تلاش نہ کر. بتزیے حقوق واجبہ، حقوق واجبہ کو ضائع کر کر کے فساد نہ کر. ان اللہ یا لا یحب المفسدین علت، کیونکہ فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ برادری نے سمجھایا کہ اللہ تجھے، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تو لوگوں پہ احسان کر اور اللہ کے تمام حقوق ادا کر، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ حماقت قارون، حماقت قارون. کہنے لگا جی مجھے جو دیا گیا ہے، علی علم عندی، علی علم، علم ہنر، اور میرے پاس ہنر ہے نا. یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ہنر ہے، میں اتنا سمجھدار ہوں، اتنا ہنر مند ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ اکٹھا کر لیا. انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم، یہ تحدید دنیاوی. کیا نہیں جانتا وہ کہ ان اللہ قد اہلک من قبل، کہ بے شک اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے کئی شیروں کو. من ہوا شد منو، جو اس سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ بڑی جماعت والے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کیا اسے پتہ نہیں؟ یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن منافق تھا، منافق تھا. اس کے بارے میں تفسیر خازن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنا زیادہ قرآن کا قاری یہ تھا، اس سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا. لم یکن فی بنی اسرائیل اقرا منہ، اس سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا للتورات. ولکن نافق کما نافق السامری، خازن، لیکن منافق بن کے زندگی گزاری جس طرح سامری نے منافق بن کے زندگی گزاری. تو تورات کو چونکہ پڑھتا تھا، جانتا تھا، تو اللہ کہتا کیا یہ جانتا نہیں؟ یعنی تلاوت تورات سے، تلاوت تورات سے، یا اخبار متواترہ سے، اس کو پتا ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، تحدید اخروی. پہلے تعدید دنیاوی، دنیاوی ڈراوا، ابھی آخر، اخرت، آخرت کا. ولا یسألو، نہیں سوال کیا جائے گا گناہوں کے بارے میں، مجرم سوال نہیں کیے جائیں گے، مجرم سوال نہیں کیے جائیں گے، لا یسلو تحقیقا، واسطے تحقیق کرنے کے، معلوم کرنے کے طور پہ، ویسے تو سوال ہوگا، ایسا سوال جس سوال میں تحقیق کی جائے، علم حاصل کیا جائے، وہ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، ایسا علم حاصل کرنے والا سوال سوال نہیں ہوگا۔ فخرج فخر قارون علی قومہ فی زینتی، ہاں قوم کے سامنے بڑا ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ او بن ٹھن کے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تمنا ناقصین، اب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا نا اس کو، کہنے لگے واہ کتنی ٹور ٹارے وے، کتنا مال ہے۔ کہنے لگے یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے اگرچہ مومن تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون، ہوئے ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا نا جتنا قارون کے پاس ہے۔ انہو لذو حزن عظیم، یہ علت تمنی، یہ تو بڑی حزن قسمت والا ہے، عظیم بڑی بہت بڑی قسمت والا ہے، خورا خوش قسمت ہے یہ، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا۔ یہ ناقصین کی تمنا تھی، مومن تھے لیکن ناقص مومن۔ وقال الذین اوتوا العلم، یہ تبلیغ کاملین، جو کامل مومن تھے، وہ کہنے لگے اوتوا العلم، دین کی فہم صحیح، جن کے پاس دین کی صحیح سمجھ تھی، وہ کہنے لگے ویلکم، او بربادی تمہاری، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہتر ہے دنیاوی کرو فر سے، لمن آمنا، اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے وعمل صالحا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ خصلت نہیں دیے جاتے مگر صابر۔ فخسفنا به ثمر بغاوت قارون، ہم نے زمین میں دھنسا دیا اس کو، وہ بداری ہی اس کے گھر کو، وہ بھی تو اس کا پورا گھر زمین میں ہم نے دھنسا دیا۔ فما کان له من فئه نفی شفاعت کاری، اس کی کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کو امداد کرنے والی ہو اللہ کے علاوہ۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ بھی انتقام بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھا، ہم نے تباہ کیا کوئی اس کو بچا نہ سکا۔ واصبح الذین تمنوا الندامۃ ناقصین، جو ناقص مومن تھے اب انہیں سمجھ آئی۔ اصبح الذین تمنوا، جنہوں نے کل تمنا کی تھی، مکانہ اس کے درجے کی، بلم سے کل، کل سے مراد پچھلے زمانے میں، یقولون، کہنے لگے وے کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہنے لگے وے کان، کمان عبداللہ بن عباس کرتے ہیں، الم ترا، کیا نہیں دیکھا اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یا وے کان، افسوس کرنے لگے، ہائے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز نہیں دی، جو طور کل کہتے تھے اللہ دے، آج کہتے ہیں اللہ نے شکر نہیں دی، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ لولا من اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا تو شکر اللہ خاصا، اگر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہوتا تو ہمیں بھی لخاصا بنا زمین میں دنسا دیتا، شکر یہ ملا نہیں تھا، اگر ملتا تو ہم بھی وہاں جاتے۔ وَيَكَانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، بشارت اخروی، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، بشارت آخرت کا گھر، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر ہم دیتے ہیں اس کو جو زمین میں عالی نہیں بنتا، جو زمین میں علوم، ولا فسادن، زمین میں فساد نہیں کرتا، جو زمین میں فساد نہ کرے، زمین میں تکبر نہ کرے، تو آخرت کا گھر ہم اس کو دیا کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر، یہ امر اول ہے، امر اول پر متفرع، امر اول پڑھو، پہلے گزر فرعون، ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون وہ زمین میں علا تکبر کرنے لگا. اب اللہ کہتا ہے آخرت کا گھر تکبر کرنے والوں کو نہیں ملا کرتا، آخرت کا گھر تکبر کرنے والوں کو نہیں ملا کرتا. والعاقبت للمتقین، اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے. من جا بالحسنت فلہ خیر منہا، جو حسنہ لے کے آئے تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، جو برائی لے کے آئے تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما تسلی، بے شک وہ اللہ فرض انزل، جس اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ اللہ لرادک الی ما، آپ کو معاد مکہ، مکہ میں واپس لائے گا. سمجھے، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ اللہ آپ کو ایک دن آئے گا پیغمبر کریم کے فاتحانہ انداز میں اللہ پاک آپ کو مکہ میں لائے گا. یہ امر دوم پر متفرع ہے، وہاں امر دوم گزر چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھ امور اللہ ذکر کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے چھ امور پر متفرع ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، اس نے تکبر کیا، تکبر کرنے والوں کو آخرت نہیں ملتی، یہ اللہ پاک نے پہلا امر بتا دی. اب یہ دوسرا امر، اللہ پاک نے فرمایا تھا انا رادوہ الیک، او ام موسیٰ کو فرمایا تھا تیرا بیٹا تیرے پاس واپس لائیں گے. اب یہاں اللہ اسی طرح کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر، ہم تجھے بھی واپس لائیں گے مکہ میں. سمجھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ سے اٹھا کر لے گئے فرعون کے گھر میں اور پھر فرعون کے گھر سے واپس پہنچایا اس کی والدہ کے پاس، اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر، ہم مکہ مکرمہ سے آپ کو اٹھا کے مدینہ لے آئے، پھر ایک وقت آئے گا کہ مدینہ سے مکہ میں لے آئیں گے. ان الذی فرض علیک القرآن، یہ امر دوم پر متفرع تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امر دوم پر متفرع. جس اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ آپ کو مکہ میں واپس لائے گا، تسلی رکھ میرے پیارے پیغمبر. اور سمجھے، آگے قل ربی عالم من جا بالہدا، یہ متفرع بر امر پنجم، یہ پانچواں امر پیچھے گزر چکا ہے. اس میں انہوں نے سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ آیت نمبر 31 کیڑی ہے، 37 جی، سورت قصص میں دیکھو، وقال موسیٰ ربی عالم بمن جا بالہدا من عندہ، آیت نمبر 37. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا رب جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. ربی عالم بمن جا بالہدا من عندی ومن تکن لہ عاقبۃ الدار، میرا رب جانتا ہے. وہ سمجھے، یہ پانچواں امر تھا، اسی پانچویں امر پہ یہ آ رہا ہے پانچواں امر، ادھر متفرع بر امر پنجم. قل، آپ بھی کہہ دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا. وہ سمجھے، جس طرح انہوں نے فرمایا تھا، آپ بھی کہہ دیں کہ میرا رب جانتا ہے ہدایت والوں کو اور گمراہ ہونے والوں کو، میرا رب جانتا ہے، مجھے پتا. کوئی آگے، وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، یہ متفرع ہے امر سوم پر. بالکل سورت کی ابتدا نکالو، انا راتوہ الیک وجائلوہ من المرسلین، جائلوہ من ام موسیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے اللہ پاک، ہم واپس بھی بھیجیں گے، یہ امر دوم تھا. آگے جائلو من المرسلین، یہ تیسرا امر، تیسرا امر سمجھے، ہم اسے رسول بنائیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال تھا کہ میں نے رسول بننا ہے، نہ موسیٰ کی والدہ کو کوئی خیال تھا کہ میرے بیٹے نے رسول بننا ہے، سمجھے، انہیں تو خیال ہی کوئی نہیں، نہ موسیٰ کو کوئی پتا، نہ موسیٰ کی والدہ کو کوئی پتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بننا ہے، رسول. اسی امر پر متفریہ بارا ہے، دیکھو، ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو خیال ہی نہیں تھا کہ آپ کو بھی اللہ رسول بنائے گا، سمجھے، جس طرح وہاں خیال، ام موسیٰ کو کوئی خیال ہی نہیں، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، اسی طرح ما کنت ترجو، آپ کو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ اتنی بڑی آسمانی کتاب اللہ تجھے دے دے گا، اللہ پاک آپ کو رسول بنا دے گا، آپ کو تو اپنے رسول بننے کا خیال تک ہی کوئی نہ تھا، سمجھے، یہ تیسرے امر پر متفر ہے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، آپ کو تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول بنیں گے. ذرا اندازہ لگاؤ اللہ پاک کس طرح مسئلہ واضح کرتا ہے. وہ آیت پڑھ چکے ہو، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے آپ کو نبی بنا کر آسمانی کتاب دے کے یہ ساری تفصیلات ہم نے بتائیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہتا ما کنت ترجو، آپ کو یہ خیال تک بھی نہ تھا، آپ کو یہ خیال تک بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا. اب رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی، جو آپ کو رسول بنا دیا تو یہ رحمت ہے کس کی؟ ہاں، رحمتن، رحمتن، رحمت ہے تیرے رب کی. آگے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ ہو جائیں کافروں کی امداد کرنے والے. متفرے بر امر چہاروں، امر چہاروں دیکھو پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے امر چہاروں، جہاں تھا فلا تکونن ظہیرا اے ولا نکین فلا نکونا، یہ آیت نمبر ستارہ، آیت نمبر ستارہ میں، رب بما انعمت علی، اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، تو فلن نکونا ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کی امداد نہیں کروں گا. وہ جو سبتی کی امداد کی تھی، کس کی؟ سبتی کی. اس سلسلے میں آ کے کہتے ہیں، میں آئندہ مجرموں کی امداد نہیں کروں گا، مجرموں کی امداد نہیں کروں گا. اسی پر یہ امر متفر آ رہا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے تجھ پہ رحمت کی. وہ کہتے ہیں مجھ پر تو نے انعام کیا، اب یہاں پیغمبر پر اللہ کہتا ہے میں نے تجھ پہ رحمت کی. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ لا تکونن ظہیرا للکافرین، کافر جو لوگ ہیں ان کی امداد نہیں کرنا ہے. ظہیرن، معینن لہم علی دینہم، روح المانی، معینن لہم علی دینہم، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روک دے اللہ کی آیتوں سے آپ کو، بعد از انزلت، بعد اس کے کہ وہ نازل ہو چکی ہیں آپ کی طرف، ولا یصدنک ودعو الی ربک، اور آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے رب کی طرف. ولا یصدنک، ولا یصدنک، نہ روکیں وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے. خطاب آپ کو ہے اور مراد امت ہے، مراد آپ کو یعنی امت کو، اللہ کی آیتوں سے کوئی روک نہ دے بعد اس کے کہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں. آیتوں پر ایمان ہونا چاہیے، اب آیتوں سے ہٹنا نہیں چاہیے. ودعو الی ربک، امر ابقائی، آپ دعوت دیتے رہیں، دعوت دے نہیں، دعوت دیتے رہیں، الا ربک، الا توحید ربک، اپنے رب کی توحید کی، اپنے رب کی توحید کی دعوت دیتے رہو. ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ مشرکوں سے، نہ اعتقادن تے نہ عملن، نہ اعتقادن تے نہ. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، یہ متفرع پر امر ششم، امر ششم یہ ساتھ ہی گزرا ہے. هو اللہ، یہ آیت نمبر 70 میں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہ امر ششم ہے، اس امر ششم پہ یہ متفرع ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ متفرع بر امر ششم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. اور یہ ثمرہ ہے کل سورت کا، لا الہ الا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. کل شیئن ہالکن الا وجہہ، ہر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، ایک اللہ ہے باقی رہنے والا، اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے. واللہ لہ الحکم، اس ہی کے لیے ہے اختیار، تکوینی و تشریعی، تکوینی و امور تکوینیہ کا مختار، امور تشریعیہ کا مختار، ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.